پیارے پاپا جان، ہم آپ کے مدنی مذاکرے اور بیانات سن لیتے ہیں اور تربیت حاصل کرتے رہتے ہیں، پھر مدنی قافلہ کورس کرنا کیوں ضروری ہے؟ اتنے سارے مدنی مذاکرے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ صرف سننے سے، جیسے کہ کتابیں چھپ گئیں، اب اگر کتابیں چھپنا کافی ہوتی تو یہ مدرسے کیوں ضروری تھے؟ قرآن پاک چھپا چھپایا موجود ہے، تو آخر حفظ کرنے کے لیے طالب علم مدرسے میں کیوں جاتا ہے؟ قرآن شریف پڑھ کے خود ہی حفظ کر لیتا، ذرا خود حفظ کرنا آسان نہیں ہے، استاذ ضروری ہے۔ تو اسی طرح صرف مدنی مذاکرے سن لینے سے یا بیانات سن لینے سے دعوت اسلامی کا طریقہ کار آ جانا ضروری نہیں ہے، ساتھ میں ماحول میں رہ کر سیکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ نماز فرض ہے، یہ سب کو پتا تھا، جب سے آنکھ کھلی پتا تھا کہ نماز فرض ہے، مسجدوں کی زیارت کی، لیکن اندر جانا کم نصیب ہوا جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ماحول کی برکت سے تہجد بھی پڑھتے ہوں، اشراق و چاشت بھی پڑھتے ہوں گے۔ یہ کہ مدنی ماحول، مدنی قافلہ کورس وغیرہ میں بھی مدنی ماحول فراہم کیا جاتا ہے اور پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، یہ سمجھو تھیوریکل بتایا جاتا ہے کسی میں اور اس میں پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، اور تھیوری اور پریکٹیکل میں فرق ہے، یہ سب سمجھ سکتے، ورنہ اتنے تعلیمی ادارے ہوتے ہی نہیں، خالی کتابیں لوگ خرید لیتے پڑھ لیتے اور جو کچھ ڈگری اس نے پانی وہ اپنے ہاتھ سے ڈگری لکھ لیتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔